हम लोग प्रेम प्रिय अध्यात्म भवन में पंचदशी का स्वाध्याय सुन रहे हैं। तृप्ति दीप प्रकरण चल रहे हैं। कल हम लोग 63 श्लोक देख रहे थे, 63। उसके लिए शंका पूछने वाले ने शंका किया, प्रश्न किया, ननु एवं प्रथमतः केवलम वाक्यात परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। केवल वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही तो उत्पन्न होता है, और पश्चात विचार सहिताद अपरोक्ष ज्ञानम इति एतद् कुतावगम्यते। विचार करने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है, माने स्वभावतः पहला परोक्ष ज्ञान होगा और विचार करने के बाद में अपरोक्ष ज्ञान होगा, ऐसा कहां से जाना जाता है, ये प्रश्न किया। माने ठीक है, किसी के वाक्य सुन लिया, देव दशमा अस्ति, ये वाक्य हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया, दृष्टांत में तो ठीक है, और फिर अपरोक्ष भी हो गया चिंतन करने पर, देखो ये सामने 9 है, आदि मध्य गिनो, सब को गिनो कितने होते, 9, और 9 के बाद में तुम 10वां, ये गिनती करना इसी का नाम हो गया विचार। अब ये दृष्टांत के द्वारा दार्ष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए तैयार हुए हैं। श्रुति अवांतर वाक्य के द्वारा श्रुति का परोक्ष ज्ञान कराते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि, ये जो वाक्य है, इन वाक्यों के द्वारा हमें आंखों से प्रत्यक्ष तो कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए आंखों से ओझल है और श्रुति माता कह रहे है, इसलिए निश्चित होता है कि ब्रह्म है, तो ये परोक्ष ज्ञान होगा। अब इसी वाक्य से विचार करने लगेंगे, तो विचार करने के बाद में अपरोक्ष कैसा होगा, उसके ऊपर तैतरीय उपनिषद का श्रुति का अपना ये मंत्र देते हैं, विषय देते हैं। कल हम लोगों ने उच्चारण किए हैं, देखिए, जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुः पुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद् व्यक्तिमैक्षत। जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुः पुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद् व्यक्तिमैक्षत। जन्मादि कारणत्व अख्य, मने जन्मादि कारणत्व नाम वाला, अख्या मने नाम वाला और अख्य मने जन्मादि कारण है, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय, इसको बोलते हैं जन्मादि कारणत्वाख्य, जो लक्षण है। इस लक्षण के द्वारा पुरा भृगु हो, पूर्व में भृगु ऋषि ने अपने पिता से पारोक्षेण गृहीत्वा, अपने पिता वरुण के द्वारा ब्रह्म का पारोक्ष बोध ही करके लिया था, माने परोक्ष ही पिता ने बताया था, साक्षात नहीं बताया था, और अथ और बाद में विचाराद व्यक्तिम ऐक्षत, और पिताजी के वाक्यों को बार बार उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद में व्यक्ति मने अपने को, प्रत्येक आत्मा को उस ब्रह्म के रूप में, जो पहला ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हुआ था, उसी परोक्ष ब्रह्म को अपरोक्ष, जो अपना प्रत्येक आत्मा है, उस आत्मा को और ब्रह्म को एक करके वह मैं हूं, इस प्रकार ऐक्षत मने साक्षात किया, देखा। टीकाकार, भृगु नामक कश्चिद ऋषि पुरा, अब ये 33 श्रुति तीसरी वल्ली है, और तीसरी वल्ली का ये प्रथम अनुवाक, कहीं खंड, कहीं अनवाक, कहीं कंडिका, कहीं केवल मंत्र, इस प्रकार अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं उपनिषदों में। तो ये तृतीय वल्ली पहला अनवाक, उसमें विषय आया भृगु अपने पिता के पास जाकर, पिताजी मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। तब पिता ने ये पूरी, यहां थोड़ी सी कंडिका है, पूरा मैंने भी नहीं पढ़ा तो, लेकिन कंठस्थ होता नहीं, पूरी की पूरी वल्ली उसमें थोड़ा सा प्रत्येक का मैंने थोड़ा थोड़ा है लिखा था अपने पास में। मैंने पांचों अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय, लेकिन वहां पिता ने इतना कहा कि अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इति वाक्य, मैंने यहां वाक्य के द्वारा मैंने अन्नम ब्रह्म है, मैंने कुछ उन्होंने सामने प्रस्तुत किया, ये अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मनो ब्रह्म है, वाणी आदि ब्रह्म है, कई लोगों का नाम लिया। और नाम लेने के बाद में तपसा विजिज्ञासस्व, आप तप करो और तप के माध्यम से आप जानो, लेकिन कैसा जानना है उसका यहां पर, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व, तपसा तत् विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा उसको जानो, तद ब्रह्म इति। यतः माने जिससे, इमानि भूतानि जायन्ते, ईसा प्राणी मात्र 84 लाख योनि के प्राणी उत्पन्न होते हैं, और एन जाता नहीं, क्यों सर्वनाम लिए, नाम तो लिया नहीं है, केवल जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, एन जाता नहीं जीवंती, और जिसके द्वारा उत्पन्न होने के बाद में अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवित रहते हैं, स्थिति रहती है उनकी, और उसके बाद में प्रारब्ध समाप्त हो गया यत् प्रयन्ति, फिर यहां से चल पड़ते हैं। जैसे कबूतर आदि आपके आंगन में आते हैं, कितने देर रुकते हैं, जब तक आपके आंगन में दाना है तब तक चुगते हैं, और दाना समाप्त होते ही उड़ जाते हैं। वहां कुछ भी देरी के लिए आप बोले, कितना भी आवाज लगाइए, तो कुछ रुकने वाले नहीं हैं, चले जाते हैं। इसी प्रकार जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध का दाना चुगने के लिए सब लोग आए हुए हैं, और दाना समाप्त होते ही जाना है। इसके ऊपर मुझे तुकाराम जी का बहुत बढ़िया याद आया, पक्षी अंगणी उतरती ते का गुंतोनी रहती, पक्षी अंगणी उतरती ते का गुंतोनी रहती, तैसे असावे संसारी जो वरी प्राचीनाची दोरी, तैसे असावे संसारी जो वरी प्राचीनाची दोरी। उस पक्षी की तरह रहना है, पक्षी आपके आंगन में आते हैं तो क्या गुंतो नहीं रहती, ममता करते आपके आंगन में कि बहुत बढ़िया आपने पानी रखा हुआ है, स्वच्छ पानी रखा है, बहुत महंगा दाना आपने उनको खाने के लिए डाले हैं, इसलिए आपके आंगन का और आपके साथ मोह करते नहीं है। तो क्या गुंतो नहीं रहती, प्रश्न है, गुंतोनी मानी ममता करके, आसक्ति करके वहां चिपक के रहते क्या, नहीं रहते। फिर ये किसके लिए, तैसे आसावे संसारी, हम लोगों को भी उन पक्षियों की तरह रहना चाहिए, जो वरी प्राचीनाति दूरी, प्राचीन का है प्रारब्ध का, जो प्राचीन से हम लोगों को दिया है, प्राचीन का है पूर्व का खाद्य, वो हमारे प्रारब्ध लेकर आए हुए हैं, वो जब तक है तब तक रहे, लेकिन कैसे रहे, पक्षी क्या करते हैं, खा पी के अपना सारा चुनके चले जाते हैं, अपना कुछ भी ममता करते नहीं है। तो ये मतलब इसलिए बोला कि यहां सब प्रयंती मानी सबको विशेष प्रकार के जाना ही पड़ता है। प्रयंती में देखिए कितना, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं, फिर उसमें चुपचाप चले जाते हैं, मानी यहां कुछ कितना भी रहने का प्रयास करने पर कुछ होता नहीं है, सबको विशेष रूप से जाना ही पड़ता है। और जाने के बाद में वहां क्या होते हैं, अभिसंविशंति, उसके साथ तादात्म्य हो जाते हैं, मानी जाकर अलग रहते नहीं है, मानी जहां से आए वहां गए लेकिन उसके साथ अलग होकर रहते नहीं है, बल्कि उसके साथ एक होकर रहते हैं। फिर प्रलय काल होने पर अकेला ही तो रहता है, पहला भी अकेला था और वही यहां आया और बाद में उसी में ये गए, उसी के रूप में मानी सभी प्राणियों के रूप में आए, परमात्मा ही प्राणी के रूप में स्थित रहे और प्राणी के रूप में गए, लेकिन वहां जाकर उसमें अभेद हो गए, तादात्म्य हो गए। इस प्रकार जहां जिसके द्वारा ये क्रिया हो रही है उसको तुम ब्रह्मा जानो, मानिए तटस्थ लक्षण जन्मादि कारण के रूप में उस ब्रह्म को जानो, जहां से ये उत्पत्ति स्थिति और लय हो जाता है उसी को तुम ब्रह्म समझो। लेकिन उस ब्रह्म को जानने के लिए बहुत बड़ा तुम्हें क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, तपसा विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा जानने का प्रयास करो। फिर उसने सतपो अतप्यत, भृगु ऋषि ने वरुण पिता का वचन सुनकर उन्होंने तप किया और तप करने के बाद में तप्त्वा, फिर ये आगे एक एक एक एक जाकर मनोमय अन्नमय प्राणमय सब का वो चिंतन करता है। तो यहां टीका में देखिएगा, इति वाक्य श्रुतेन जगत जन्मादि कारणत्वाक्य लक्षणेन जगत कारणं ब्रह्म परोक्षतया अवगत्यः। इस पिता के वाक्य के माध्यम से प्रथम अनुवाक है, उस वाक्य से इस जगत का उत्पत्ति स्थिति लय रूप से जो कारण नाम वाला जगत कारण ब्रह्म लक्षण है, मन इन लक्षण है, उसमें तीन लक्षण करते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय जिसमें होता है उसको तुम ब्रह्म और ये जगत का कारण है। अभी कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण है। अपने क्योंकि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, अपनी माया जड़ अंश है उसको लेकर उपादान कारण होते हैं और स्वयं चेतन है, चेतन के रूप में निमित्त कारण होते हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है तो स्वयं अपनी क्रिया के द्वारा निमित्त कारण होती है और अपने मुख में से जो द्रव है लार आदि उसको लेकर उपादान कारण हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी ये जगत का कारण रूपी ब्रह्म परोक्षतया अवगत्य, माने परोक्ष रूप से ज्ञान हुआ कि ब्रह्म है जिससे यह उत्पन्न होता है जगत, जिसमें स्थित होता है और बाद में उसी में लय होता है, उसका नाम है ब्रह्म। ये अपना लक्षण उसके सामने आया और लक्षण आने के बाद में अन्नमयादि पंचकोश विचाराद व्यक्तिम प्रत्यग आत्मरूपम ब्रह्म दृष्टवान इत्यर्थः। अब पिता ने कहा, पिता ने कहने के बाद में जाता है जंगल में और वहां पर तप करते करते करते पता चला हो अन्नम ब्रह्म इति, अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी के पास आ गया और बोल दिया, पिताजी अन्न ब्रह्म है, क्यों ये सब अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न में ही स्थित होते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं, इसलिए तप करने पर मुझे पता चला कि अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी ने उत्तर न देते बोला कि आप अभी गलत है, इसलिए तप करो। फिर उन्होंने तप करके फिर गया, फिर तप करते करते प्राण, प्राण ही ब्रह्म है, पिताजी के पास आकर कहा। पिताजी ने सुना बढ़िया, मतलब वहां बहुत सुंदर सुंदर ये मंत्र है थोड़ा सा, प्राण ब्रह्मेति विजानात, मानी प्राण ब्रह्म ऐसा जाना पिताजी, क्यों प्राणादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति अतः प्राणम ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। फिर पिताजी ने बोला नहीं, प्राण भी नहीं है। फिर गया और बार बार पिताजी यही बोलते हैं, तप के द्वारा जानो। फिर तप करते हैं, फिर मन को भी जानते हैं और मन के माध्यम से फिर बोलते हैं, मनसा एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, और मन के द्वारा ही जातानि जीवन्ति, मन में ही प्रयंती अभी संविशंती अतः मन ब्रह्म है। फिर भी पिताजी बोलते नहीं, फिर जाता है मन के बाद में विज्ञानमय कोश, जो विज्ञानमय कोश है, विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात, पिताजी मैंने विज्ञान को ही ब्रह्म समझा, क्यों कि विज्ञान आदि खलु इमानि भूतानि जायन्ति विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। यहां तक आ गए, लेकिन अब आगे आनंदमय कोश भी है, उसको भी वैसे ही। तब यहां पर कहने का तात्पर्य अन्नमयादि, बोलो ना, अन्नमयादि पांच कोश है, इसलिए इन पांचों कोशों को विचाराद व्यक्तिम प्रत्यगात्म रूपम ब्रह्म दृष्टवान, विचारत का अर्थ है कि उन्होंने तप किया, बार बार पिताजी ने निषेध किया और बार बार एकांत में जाकर उन्होंने अनुभव किया ये, और अनुभव करके पिताजी के सामने बताया कि जिससे यह जगत उत्पन्न होता है उसी के कारण रह सकता है और बाद में उसी में जाता है, ऐसा उन्होंने अन्न को भी सही देखा, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, यदि अन्न न हो तो कोई किसी की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, यदि प्राणी न हो तो कोई जीवित भी नहीं रह सकते हैं, और मने वो मनुष्यानाम कारणम के मन के द्वारा ये सब खेल चल रहा है, विज्ञानमय कोश बुद्धि के द्वारा चल रहा है, फिर सबसे लास्ट में सब प्राणी ये सब रात दिन भर काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, सुख के लिए, सुख का नाम ही आनंद है, फिर उस आनंद रूपी परमात्मा से ही ये उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते उसी में जाते हैं, इसलिए आनंदमय ब्रह्म है। इस प्रकार उन्होंने पांचों कोशों के माध्यम से चिंतन करता हुआ, विचार करता हुआ, प्रत्येक आत्मा जो आत्मा है उस आत्मा और उस ब्रह्म की एकता उन्होंने कर ली, ये आ जाता है ब्रह्म दृष्टवान, प्रत्येक आत्म रूपम ब्रह्म दृष्टवान, अर्थात प्रत्येक आत्मा भीतर और ब्रह्म बाहर। अब इसका मतलब है कि उपाधि रहित जो शुद्ध चेतन है उस शुद्ध चेतन की एकता उन्होंने समझ लिया। अब इसके ऊपर प्रश्न करने वाले शंका करते हैं, ननु अस्मिन् प्रकरणे त्वं ब्रह्म असि इति एवं आदि उपदेश वाक्य अभावात् कथं भृगोः आत्मसाक्षात्कार इति आशंक्यः। आत्म साक्षात्कार हेतु विचार योग्य स्थल प्रदर्शनादि आह प्रदर्शनाद प्रदर्शनाद इति आह। देखिए इस प्रकरण में अर्थात ये तैतरीय जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में कहीं पर भी पिता ने साक्षात नहीं कहा, जैसे श्वेत केतु को उद्दालक ने कहा तत्वमसि, वहां तो साक्षात कहा, तो यहां पर भृगु ऋषि को उनके पिता वरुण ने तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं है, केवल संकेत ही तो दिए हैं, इसलिए यहां प्रश्न किया कि इस प्रकरण में पिता ने पुत्र को त्वं ब्रह्मासि इति एवं आदि उपदेश वाक्य अभावात, तुम ब्रह्म हो इस प्रकार वाक्य का उपदेश तो किया नहीं है, फिर भृगु ने आत्म साक्षात्कार कैसा कर लिया, इस प्रकार की शंका। इस शंका का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार हेतु, माने आत्म साक्षात्कार कराने वाले जो कारण है, हेतु माने कारण, विचार योग्य स्थल प्रदर्शनात, माने आत्म साक्षात्कार का कारण होने वाले जो हेतु है वो हेतु सामने रख दिया, कारण सामने विचार करने के लिए, देखो ये विचार करो तुम, और विचार कौन रख दिया है, वह अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति, बल्कि पहले ही चंडिका में ऊपर, यहां केवल बाद में दिया ना, पिता ने या तो युमाने भूतानी, लेकिन इसके पूर्व में पूरे के पूरे मंत्र में एक थोड़ा सा वाक्य आया कि ये चिंतन करो, अन्न क्या है, प्राण क्या है, चक्षु क्या है, श्रोत्र क्या है, मन क्या है, वाचा क्या है, वाणी क्या है, इन सब का विचार करो, और इन सब का विचार करने के बाद में आपको पता चलेगा, अन्यथा पता चलने वाला नहीं है, इसको बोलते हैं विचार स्थल, माने इस विचारों को सामने रखने के बाद में आप कारण तक जा सकते, कारण है तो वहां पहुंच सकते हैं, ये अर्थ है। उच्चारण यद्यपि तत् यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता, तताप्यन्नम प्राणमिति विचार्य स्थलमुक्तवान् यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगो पिता तताप्यन्नं प्राणमिति विचार्य स्थलमुक्तवान् यद्यपि त्वं असि इति अत्र वाक्यं न ऊचे भृगोः पिता तथापि अन्नं प्राणं इति विचार्य स्थलं उक्तवान् यद्यपि यद्यपि तो यद्यपि हिंदी में भी यद्यपि होता है ऐसा देखा जाए तो यद्यपि भृगोः पिता भृगो की पिता ने वरुण ने अत्र इस प्रकरण में त्वं ब्रह्मासी त्वमासी मनी अरे तुम तो हो ही श्वेत क्या बोलते हैं भृगु तुम तो हो लेकिन तुम ब्रह्मासी ये नहीं बोला क्योंकि अभी ऊपर तो बोला त्वं ब्रह्मासी इति इति एवं आदि उपदेश वाक्य अभावात ऊपर बोल दिया त्वं ब्रह्मासी और श्लोक में त्वं असि त्वं ब्रह्मासि अत्र त्वं ब्रह्मासि इति वाक्यम न उच्चे मैं तुम ब्रह्म हो इस प्रकार का वाक्य प्रयोग पिता ने यद्यपि नहीं किया है ठीक है न करने पर भी तथापि अन्नम प्राणम इति विचार्य स्थलम उक्तवान इसी को मैंने बोला कि अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति ये पूरा का पूरा कई जो स्थान है उसमें अन्न का अर्थ हो जाएगा स्थूल शरीर और फिर प्राण मन से सूक्ष्म शरीर हो जाएंगे और श्रोत्र आदि ने लिया है वाणी आदि चक्षु आदि लिया है तो ज्ञान इंद्रिय इसका मतलब आप ज्ञान इंद्रिय भी हो गए और मन बुद्धि भी हो गए और स्थूल शरीर हो गया मैंने सूक्ष्म शरीर की जितनी भी व्यवस्था है बीच में वो भी हो गए और स्थूल शरीर भी हो गया ये तीनों के तीनों शरीर को ठीक है ना तीन शरीर मैंने तीन शरीर और पांच कोष तीन शरीर है और पांच कोष है विचार्य स्थलम उक्तवान मैंने विचार के लिए अपना सामने रख दिया इसका विचार करो अभी इस विचार के माध्यम से ही अपना उन्होंने साक्षात्कार कर लिया ये अर्थ हो गया मैंने यद्यपि साक्षात नहीं कहा हुआ है कि तुम ब्रह्म हो लेकिन तुम ब्रह्म अनुभव करने के लिए इन स्थलों को विचार करो ये क्या क्या है तो इनके माध्यम से तुम लास्ट तक पहुंच सकते हो और लास्ट तक उन्होंने आनंदमय कोष तक पहुंचा अब उसी को आगे बोलते देखिए ननु अन्नमयादि कोशेषु विचारितेषु प्रतीचः साक्षात्कार भवतु ब्रह्मणस्तु कथम इति आशंक्यः अब पूर्व पक्ष प्रश्न करता है ठीक है आनंदमय कोष को ब्रह्म उन्होंने माना था तब बोलते हैं क्योंकि पंचकोश 36 में बोले ना पंचकोश विचारात व्यक्तिम प्रत्यगात्म रूपम ब्रह्म दृष्टवान अब वहां से ये उठाते अरे भाई अन्नमयादि कोशेषु विचारितेषु ये अन्नमयादि पांच कोशों का विचार करने पर क्या हो गया प्रतीचः अब ये पांच कोशों से भिन्न ये पांचों कोष एक प्रकार के देखा जाए तो कोष अलग और भीतर म्यान रहने वाली अलग बोल देना कोष और म्यान एक मिनट बोलना कोष मनी म्यान म्यान क्या म्यान म्यान मनी तलवार हाँ म्यान मन तलवार तो ये कोष में रखते हैं इसी प्रकार यहां पर आप बोल रहे हैं कि ये कोष तो हो गया जड़ और म्यान हो गया चेतन और चेतन कौन है प्रतीच मानिए दोनों विलक्षण है ना हमारे जड़ और चेतन तो उसी को यहां बोल दिया अन्नमयादि कोशेषु विचारितेषु तद विलक्षण, उससे भिन्न ऊपर से लेना है। कौन है? प्रतीचः मने प्रत्यग आत्मा। जो प्रत्यग आत्मा है वो तो चेतन है, और विचार किसका किया? जड़ का, पांच अन्नमय कोश आदि का विचार किया। और इन अन्नमय कोश आदि का विचार करते करते इनसे भिन्न जो प्रत्यग आत्मा है, जीवात्मा हम बोलते हैं भीतर, तो उसका साक्षात्कार भवतु, उसका तो साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि ये पांचों के पांचों कोश जड़ है और इनका जानने वाला चेतन जीवात्मा अलग है। क्योंकि इसी में तीन शरीर है, पांचों कोश है, ये तो यहीं पड़ा रहता है और लास्ट में वो चला जाता है, इसका मतलब वो इनसे अलग है। हाँ, लेकिन रहता है भीतर ही, इसलिए प्रत्यगात्मा प्रतीचः जीवात्मा का उसका साक्षात्कार हो। किंतु ब्रह्मणस्तु कथम, अरे ब्रह्म तो बाहर है, उसका कैसा साक्षात्कार होगा? मैंने पांच कोशों का चिंतन किया भृगु ऋषि ने पिताजी के कहने के अनुसार। पहला प्रश्न किया था, अरे भाई तुम ब्रह्मो, ऐसा तो बोला ही नहीं पिता ने। फिर उन्होंने अपने को मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार का अनुभव कैसा किया? फिर उत्तर दिया कि डायरेक्ट उन्होंने तुम ब्रह्म हो ऐसा उपदेश किया नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो साधन चाहिए, कारण चाहिए, हेतु चाहिए, उनको सामने प्रस्तुत किया। वो जो अन्न है, अपना मन है, चक्षु है, श्रोत्र है, वाणी है, इन सब को सामने रखा और इनके माध्यम से तुम जानने का प्रयास करो। और उन्होंने किया, अच्छा किया, मैंने कैसा किया? मैंने कपाचु कोशों का विचार करते करते करते प्रत्येक आत्मा को ही मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार अनुभव किया। तब उसके ऊपर आए, ठीक है, प्रत्येक आत्मा का तो अनुभव हो सकता है पांच कोशों का विचार करने पर, किंतु ब्रह्म तो व्यापक है, भीतर तो है ही नहीं है। तो भीतर न रहने वाला और जिससे ये सब जगत उत्पन्न होता है, उसी से ये खाता पीता रहता है, बाद में उसी में जाता है और जाकर उसी से एकता को प्राप्त करता है। वो ब्रह्म और ये प्रत्येक आत्मा दोनों का एक कैसा हो सकता है, ये शंका। इसलिए बोल रहे ठीक है, प्रतीचाह साक्षात्कार बहुत बहुत मैंने हो जाए, बहुत बढ़िया है। प्रत्येक आत्मा का तो होता है, मैं हूं अपने जीवात्मा का तो सब अनुभव करते हैं, किंतु ब्रह्म का कैसा कर सकते हैं? इस प्रकार की आशंका होने पर उत्तर देते हैं, प्रतीचा इव ब्रह्मत्वात्। प्रतीचा मनी प्रत्येक आत्मा, इव मनी ही, मनी प्रत्येक आत्मा ही, जो हम लोग जीवात्मा बोलते हैं। थोड़ा सा जीव को निकाल लीजिएगा और आत्मा ही, आत्मा एव, प्रतीचा मनी प्रत्येक आत्मा, यो मन ही ब्रह्मत्वात्। अरे ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है। अरे घट कोई दूसरा नहीं है, मिट्टी ही घट है। घट कहां से दूसरा आएगा? मिट्टी ही घट है। अरे बोल रहे प्रत्येक आत्मा, अरे प्रत्येक आत्मा कोई दूसरा थोड़ी है, प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा जो है, जो घट है, वो मिट्टी ही है, मिट्टी से अलावा कुछ नहीं है। इसी प्रकार जो प्रत्येक आत्मा है, और आप बोलते हैं कि प्रत्येक आत्मा का अनुभव हो, वो तो भीतर है, पांच कोष के अंदर है। आप तो पांच कोष का विवेक करते करते भीतर चले गए, लेकिन भार वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसका कैसा ऐक्य हो सकता है, ये शंका। तो बोलते हैं कि ठीक ठीक, जो भार है ना, वो भार है, वही ये है, मैंने प्रतीचा एव ब्रह्मत्वात्। ये प्रतीचा है ना, ये ब्रह्म है, कोई दूसरे दोनों में कोई अंतर नहीं है। मिट्टी घट है और घट ही मिट्टी है। अब फिर उसमें थोड़ा सा भेद किया जाए, वो बात अलग है, कारण और कार्य। लेकिन फिर वहां पर भी यही आता है, नाम विकारो नाम देयम, मृतिका इत्येव सत्यम, विकारो नाम देव, वाचारंभणम विकारो नाम देयम। हाँ जी, ये केवल वाणी का विलास है बोलने के लिए, ये घड़ा है, ये मठ है, ये पुस्तक है, ये व्यक्ति आदि है, ये सब वाणी का विलास है। और वाणी का विलास और वाणी का विलास छोड़ दिया जाए तो वाणी का विलास छोड़ दिया जाए नाम रूप छोड़ दिया जो वाणी के द्वारा ही तो नाम रूप उल्लेख किया जा रहा है। ये व्यक्ति है बोलते ही दोनों भी आ गया, ये माइक बोलने पर ये नाम भी आ गया और ये रूप भी आ गया। यदि वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे तो नाम रूप का अनुभव होगा क्या? हाँ, मैंने वाणी का उल्लेख करते ही तुरंत नाम भी आया और नामी रूप जो है नामी का रूप हो गया। पुस्तक बोल दिया, पन्ना बोल दिया तो पन्ना नाम हो गया और ये लंबा चौड़ा आकार रूप हो गया। तो इस प्रकार ये कहने का तात्पर्य यहां पर उत्तर देते समय प्रतीचः एव ब्रह्मत्वात् लग्न पंक्ति, जो प्रत्येक आत्मा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म होने से पंचकोश विचारेण पांचों कोशों का विचार करने से आनंद आत्मव्यक्ति साक्षात्कृत्य। देखिए अब भीतर जो है जो पांचवा कोश है आनंदमय कोश, तो वहां आनंद आत्म व्यक्तिम साक्षात्कृत्य अर्थात आनंद रूप जो ब्रह्म है, क्योंकि आनंद से ही सब कुछ ये जगत में सब व्यक्ति को आनंद ही अच्छा लगता है। सब किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। तो आनंद आत्म व्यक्ति मैंने आनंद रूप व्यक्ति का साक्षात्कार किया और करने के बाद में फिर लास्ट की उनकी ये उक्ति है, आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्येवं ब्रह्मलक्षणम् अपि प्रतीचि एव योजितवान। इसी को बाद में वहां बोल दिया, ईशा भार्गवी वारुणी विद्या, ईशा भार्गवी वारुणी विद्या, भार्गवी मैंने भृगु के द्वारा अनुभव किया गया इसलिए इसको भार्गवी बोल दिया, और वरुण के द्वारा देने के कारण इसका नाम हो गया वारुणी। तो इसलिए यहां पर इसका मतलब इति एवं ब्रह्म लक्षणमापि प्रतीचि एव योजितवान, माने प्रत्येक आत्मा को ही यहां ब्रह्म का है, इसलिए प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म कोई भिन्न नहीं है। तो प्रत्येक आत्मा के माध्यम से मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ। तो पूर्व पक्ष ने कहा था ब्रह्म बाहर है, ये प्रत्येक भीतर है, तो प्रत्येकता का अनुभव हो इसमें हमें कोई अपना बोलने की जरूरत नहीं है, ननु नच नहीं है। लेकिन ब्रह्म वो कैसा हो सकता है, उनका ऐक्य कैसा हो सकता है? उन्होंने बोले कि ऐक्य इसलिए हो सकता है जो प्रत्येक आत्मा वो ब्रह्म ही है और प्रत्येक आत्मा में ही ब्रह्म का उन्होंने योजना की गई है, मैंने प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म को लाया, मैंने वहां से लेकर यहां तक उसी से उत्पन्न हुआ। सोहम अस्मि वही मैं हूं। अब फिर उसी को आप देखिएगा जो यहां बोले इति एवं ब्रह्म लक्षणमापि प्रतीचि एव योजितवान, उसके लिए कारिक श्लोक देते अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः आनंद व्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्मप्ययुयुजत् अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः आनंद व्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्माप्ययुयुज अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्यः पुनः पुनः आनंद व्यक्तिम ईक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्म अपि अयुयुजत ब्रह्म लक्ष्म अपि अयुयुजत, माने तीन पन ब्रह्म लक्ष्य अलग है, लक्ष्म ब्रह्म लक्ष्म, लक्ष्म कहिए लक्षण कहिए, लक्षण के जगह पे क्या शब्द प्रयोग किया गया लक्ष्म प्रयोग किया गया। अब अन्न प्राण आदि कोशेषु पुनः पुनः सुविचार भृगो ने बार बार पिता के द्वारा खंडन करते हुए जाने पर बार बार चिंतन करता रहता है। पुनः पुनः सुविचार बार बार एकांत में विचार करते करते करते क्या उन्होंने देखा लास्ट में आनंद व्यक्तिम ईक्षित्वा आनंद रूप आत्मा को देखा। व्यक्तिम व्यक्तिम का अर्थ है अंदर आत्मा, व्यक्ति मन यहां हमारे व्यक्ति बाहर देखते व्यक्ति, यहां व्यक्ति का अर्थ है भीतर प्रत्येक आत्मा को व्यक्ति रूप से लिया जा रहा है, नहीं तो व्यक्ति व्यक्ति बोलने पर बाहर भी आ सकते हैं। तो यहां आनंद व्यक्तिम ईक्षित्वा अर्थात आनंद रूप आत्मा को देखा, देख कर ईक्षित्वा माने देख कर, देख कर उन्होंने समझ लिया। क्या समझ लिया? ब्रह्म लक्ष्म अपि अयुजत अर्थग अर्थात आनंदमय व्यक्ति को देखा और देखकर उसी आनंदमय आत्मा में मानी प्रत्येक आत्मा में ऊपर से ब्रह्म लक्ष्मण अपि अयुजत मानी ब्रह्म लक्षण भी उसी में युक्त कर दिया, जोड़ दिया। किसके साथ? प्रत्येक आत्मा के साथ, क्योंकि जिसको उन्होंने देखा, किसको देखा? आनंद रूप आत्मा को देखा। आनंद रूप आत्मा ही प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म लक्षण को घटाया माने ब्रह्म लक्षण को युक्त आयुजत माने जोड़ दिया माने दोनों का ऐक्य कर दिया। अब ये पूरा हो गया। अब आगे फिर ननु ब्रह्मलक्षणस्य आनंदात्मरूपेण प्रतिचि योजनं न घटेत। फिर पूर्व पक्ष ने शंका किया ब्रह्मलक्षणस्य जो ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि है कई और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते आदि ये सब उसके क्या है? लक्षण ही तो है, एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। अब यहां प्रश्न करने वाला कहें ब्रह्म का लक्षण दो होते हैं लेकिन यहां ब्रह्म लक्षण से आनंदात्म रूपेण प्रतिचिम योजनम न घटेत। आनंद रूप जो आत्मा प्रत्येक आत्मा है उसमें इस ब्रह्म के लक्षण को जोड़ना युक्त नहीं है, क्योंकि भृगु ने आनंदमय कोश में जाकर उस आनंद रूप आत्मा में ही उस ब्रह्म को युक्त कर दिया, जोड़ दिया और बोल दिया मैं ब्रह्म हूं। अरे मैं तो अपना प्रत्येक आत्मा हो गया और ब्रह्म उसको जोड़ दिया तो बोलते हैं कि यहां जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते? बोले पहला तो एक उसका प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया? ब्रह्म लक्षण का आनंद रूप आत्मा जो आत्मा है माने आनंद रूप आत्मा प्रत्येक आत्मा के साथ जोड़ना उचित नहीं है, ये प्रतिज्ञा हो गई। क्यों जोड़ना उचित नहीं है? क्या हेतु है? बोले ब्रह्मण तटस्तत्व प्रतीचो भिन्नत्वात् हेतु दे दिया। बोलते ना पहला प्रतिज्ञा की जाते और प्रतिज्ञा के बाद में उसको कारण दे। पर्वतो वन्यमान कौन सा वाक्य है? प्रतिज्ञा वाक्य। पर्वतो वन्यमान प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा किया क्यों? अरे धूमात धूम होने से धूमत्वात या धूमा धूम होने से मानी कारण दिया मानी प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा के लिए तुरंत किसकी जरूरत होती है? कारण की मानी हेतु बोलते हैं। पर्वत अपना पर्वत देखा अरे पर्वत में वर्णीय बोल दिया। पर्वत में वर्णीय क्यों वर्णीय? अरे धूम होने से। इसी प्रकार अरे भाई ब्रह्म का जो लक्षण है उस ब्रह्म के लक्षण को आनंद रूप प्रत्येक आत्मा में जोड़ना युक्त नहीं है, ये प्रतिज्ञा हो गई। क्यों जोड़ना उचित नहीं है? अरे ब्रह्मना तट, अरे ब्रह्म तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म का कौन से लक्षण है? ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति पिता ने जो लक्षण बताया जानने के लिए वो स्वरूप लक्षण है का तटस्थ लक्षण है। हाँ तटस्थ लक्षण जो होता है और प्रतीचः भिन्नत्वात् प्रतीच आत्मा अंदर है और जिससे उत्पन्न हो रहा है, ये भीतर से तो कोई उत्पन्न होता नहीं है, वो पता नहीं है कहाँ है, उससे उत्पन्न हो रहे जगत, उसमें खा रहे पी रहे, उसी में जा रहे, ये उसका तटस्थ लक्षण है। ऐसा तटस्थ लक्षण वाला ब्रह्म माने अपने से भिन्न है, बोले ना वो तट पर खड़ा है, इसका मतलब जल अलग तट। हाँ, लेकिन प्रश्न तो ये पहला करेगा, तटस्थ लक्षण तो भिन्न है ना। हाँ हाँ, वही अभी लक्षण बोल दिया ब्रह्म लक्षण, तो तुरंत हमारे सामने दोनों आ जाते हैं, एक स्वरूप लक्षण भी आता है, तटस्थ लक्षण आता है, और जो सामने वाला जो पूर्व पक्ष होता है उसको वादी बोलते हैं, और वादी का काम होता है वादी भद्रम न पश्यति, वादी भद्रम न पश्यति। ये वाक्य हम केवल उसके ऊपर क्या बोलते हैं, एक आक्षेप करते हैं शास्त्र में आनंद लेने के लिए, लेकिन यहां शास्त्र का वादी बहुत अच्छा है, बाहर के वादी जो कोर्ट में खड़े हुए हैं वो कभी भद्रम न पश्यति, और यहां भद्रम न पश्य अर्थात अरे तुम और आगे बढ़ने का, जैसे पिताजी ने बोला नहीं ये तुमने जाना ना ठीक नहीं, पिताजी ने सीधा सीधा उत्तर न देते हुए निषेध कर दिए। अब हमारे शरीर का पुत्र होता तो बोले नहीं है तो कौन है बताओ, क्या बोल रहे बार बार तप करने के लिए, ये कौन झंझट करेगा। लेकिन वो जाके करने लगा। इसी प्रकार शास्त्र की वादी अलग और व्यवहार की वादी अलग, इसलिए यहां वादी का अर्थ है पूर्व पक्ष, वो माता का काम करता है, माता और जो चक्की पीसती थी क्या नहीं, चक्की का जो खूंटा हिलता था मार देती, कब तक मारती रहती है। हाँ, इसका नाम है वादी, माने जब तक अपने ठाम निश्चित सिद्धांत तक नहीं आता है व्यक्ति सिद्धांती, तब तक उसको हिलाता रहता है पूर्व पक्ष के रूप में। अब जो स्वरूप लक्षण से ऐक्य हो सकता है, तटस्थ तो होता नहीं है, इसलिए उन्होंने तटस्थ लक्षण कहां दूर और कहां भीतर, या कैसी योजना कर सकते हो भाई, बहुत बढ़िया शंका उन्होंने किया। और फिर भिन्नत्वात् इत्यास न भेदः पूर्व सत्ना, सिद्धांति बोलते हैं कोई भिन्न भेद नहीं भैया, तुम ये समझ रहे हो भेद, एक लक्षण भेद है और दूसरा तो है ना, दूसरा तुम्हारे पास सत्यादि लक्षणस्य ब्रह्मणः प्रत्यग रूपेण अवस्थान श्रवणाद, जो स्वरूप लक्षण है स्वरूप लक्षण की और प्रत्यग आत्मा की बहुत नजदीकता है, दोनों में एकता होने में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। उच्चारण सत्यं ज्ञानमनन्तं च इत्येवं ब्रह्म स्वलक्षणम् उक्त्वा गुवाहितत्वेन कोशे श्वेतत् प्रदर्शितम् सत्यं ज्ञानमनन्तं च इत्येवं ब्रह्म स्वलक्षणम् उक्त्वा गुवाहितत्वेन कोशे श्वेतत् प्रदर्शितम् सत्यं ज्ञानम् अनंतं च इति एवं ब्रह्म स्वलक्षणम् माने ब्रह्म स्व का अपना माने स्वरूप लक्षणम् उक्त्वा गुवाहितत्वेन कोशेषु एतत् प्रदर्शितम् युगसंधि कह रहे हैं अपना सिद्धांति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति ब्रह्म स्वरूप लक्षण ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है और ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण होने कारण उक्त्वा इस लक्षण को कह कर एतत् गुवाहितत्वेन कोशेषु प्रदर्शितम् एतत् एतत् का अर्थ यह है ये जो गुवाहितत्वेन कोशेषु एतत् जो ब्रह्म है स्वरूप लक्षण जिसका हम बोल रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंत एतत् गुवाहितत्वेन जो बुद्धि में परम आकाश युम्नी टीका में बता देंगे जो भीतर आकाश है उस आकाश में ये हृदय आकाश में प्रदर्शित किया गया है। टीका में देखिएगा, तुरंत अर्थ लगता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति एवं ब्रह्म स्वलक्षणम, माने ब्रह्म का स्वरूप लक्षण, ब्रह्मण स्वरूप लक्षणम अभिधा, ठीक है, ब्रह्म का ये स्वरूप लक्षण कहा। और यो वेद निहितम गुहायाम परमे यो मन, यो वेद जो जानता है निहितम गुहायाम, निहित निश्चित रूप से गुहायाम बुद्धि रूपी गुफा में, और बुद्धि रूपी गुफा कहाँ है, परम योमन अर्थात बुद्धि रूपी गुफा कोई परम मनी श्रेष्ठ, योमन मनी आकाश चिदाकाश। अब योमनी बोलना चाहिए, यहाँ छांदस प्रयोग है, परमे योमनी सप्तमी क्या होती है, योमनी होती है ना, योमन छांदस प्रयोग, ठीक है, तो योमनी ऊपर चले गुहायाम परमे योमनी स्थितम इति अनेन वाक्येन पंचकोश गुहा अंत स्थितत्वेन, और ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये पांच कोश के भीतर जो गुहा में जो परम आकाश में स्थित होने से तस्येव प्रत्यग रूपत्वम अभिहितम इत्यर्थः, तस्येव जो स्वरूप लक्षण जिसका किया जो ब्रह्म है वही ब्रह्म प्रत्यग रूपत्वम अभिहितम, प्रत्यग रूप से कहा हुआ है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार अनुभव होने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।